श्रीमद् भगवद गीता के नवम अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के तीसरे श्लोक की चर्चा कल पूरी हुई, चतुर्थ श्लोक का विचार प्रारंभ हुआ था। प्रथम श्लोक में भगवान ने सद्योमुक्ति का हेतु ब्रह्म साक्षात्कार है इसे बताया, और सद्योमुक्ति के हेतुभूत ब्रह्म साक्षात्कार को बताने की एक प्रकार से प्रतिज्ञा की। जिस ज्ञान को प्राप्त करने से बंधन से मुक्ति मिलती है वह ज्ञान है प्रवक्षमाण ज्ञान। इदंतुते गुह्यतमं प्रवक्षाम्य अनसूयवे इत्यादि से कहा है। और सद्योमुक्ति का हेतुभूत जो ज्ञान है उसकी अन्वय मुख से, व्यतिरेक मुख से स्तुति दो श्लोकों से की। द्वितीय श्लोक से अन्वय मुख से स्तुति हुई, तृतीय श्लोक से व्यतिरेक मुख से स्तुति हुई। व्यतिरेक कहते हैं अभाव को, तो जिसमें ब्रह्म ज्ञानाभाव है उसकी पुनरावृत्ति तृतीय श्लोक में बताई गई कि वह मृत्यु संसार में घूमता रहता है। जो इस ज्ञान के स्वरूप के प्रति तथा ज्ञान के फल के प्रति अनास्थावान है वह संसार बंधन से मुक्त नहीं होता। और द्वितीय श्लोक में अन्वय मुख से ये बताया गया कि यह सभी ज्ञानों में अति दीप्तिशाली ज्ञान है, राज विद्या राज उद्यम इत्यादि से, और अत्यंत पवित्र है, पवित्रमिदम उत्तमं, और धर्मादि के तरह अनुमेय नहीं है अपितु प्रत्यक्षावगम है, और धर्म है का मतलब धर्मयुक्त है अर्थात निरतिशय सुख साधन है। धर्म होता है सुख का साधन, ये धर्म अविरुद्ध है धर्म ये बता करके, का मतलब दुख साधन नहीं, अनर्थ साधन नहीं है, अपितु अनर्थ का लेश भी जहां नहीं है ऐसे निरति से आनंद का साधन है, धर्मम शब्द से बताया गया। और अधिकारी को सुसंपाद्य है, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, और फल अविनाशी भी है इसका, नित्य फल केवल मोक्ष है, मुक्ति है, उसका ये साधन है, अव्ययम शब्द से बताया गया। तो इस प्रकार जिसमें राज विद्यात्वादि विशेषणों से युक्त ब्रह्मबोध है वह मुक्त हो जाता है अशुभ संसार से, अव्यय फल का भागी बन जाता है। और जिसमें ये ब्रह्मबोध नहीं है वह संसार का ही अधिकारी है, इसे बता करके एक प्रकार से ये कहा गया कि ब्रह्म ज्ञान श्रेय साधन है, उसकी प्रशंसा कर दी, प्रशस्त है। और जिस ज्ञान की अन्वय मुख तथा व्यतिरेक मुख से प्रशंसा हुई उस ज्ञान को बताना प्रारंभ किया चौथे श्लोक से। तो जिससे ज्ञान हो ऐसा उपदेश माना जाता है कि ज्ञान को बताया जा रहा है, और परमात्मा के निरुपाधिक स्वरूप का ज्ञान, पारमार्थिक स्वरूप का ज्ञान श्रेय साधन है, उसी को प्रशस्त बताया है। इसलिए अपने पारमार्थिक स्वरूप का वर्णन एक प्रकार से भगवान कर रहे हैं। जिस परमात्म बोध से संसार बंधन से मुक्ति होती है, परमात्मा के उसी स्वरूप का वर्णन करने वाले यह श्लोक है। तो परमात्मा के निर्विशेष स्वरूप का आत्म रूप से ज्ञान संसार बंधन से मुक्ति का हेतु है। उसी वह ज्ञान जिससे हो, ऐसी चर्चा ज्ञान का उपदेश माना जाता है। ऐसी चर्चा भगवान ने प्रारंभ की चौथे श्लोक से, इसलिए चौथे श्लोक के पूर्वार्ध में अपने उसी पारमार्थिक स्वरूप को बताया तृतीयांत पद से। मया ये जो अस्मत् शब्द है, इसका प्रयोग भगवान कर रहे हैं किसी उपाधि युक्त सोपाधिक स्वरूप के लिए नहीं, अपितु निरुपाधिक स्वरूप के लिए अस्मत् शब्द का प्रयोग है यहां पर। मया करके वह यानी वक्ता की शब्द प्रयोग में विवक्षा भी एक बोध में कारण बनती है ना, कि किस अभिप्राय से वक्ता कौन से शब्द का प्रयोग कर रहा है। तो जब यहां पर भगवान मया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अस्मत् शब्द का, तो भगवान मैं शब्द का प्रयोग शरीर के लिए भी कर सकते हैं। कहीं कहीं है शरीर आत्मा की उपाधि होने के कारण अस्मद अर्थ के रूप में व्यवहार में अधिकतर प्राणी अहम शब्द का प्रयोग अपने कार्यक्रम संघात के लिए करते हैं। ऐसे यहां भगवान अस्मद शब्द का प्रयोग कार्यक्रम संघात के लिए कर रहे होंगे, ऐसा नहीं समझना। तद शोधित तत्पदार्थ के लिए तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत जो तत्पद का वाच्यार्थ है वह तो सोपाधिक है। उस सोपाधिक के लिए भी यहां पर मया शब्द का प्रयोग नहीं है, अपितु तत्पद का जो लक्षार्थ है भागत्याग लक्षणा से उपाधि अंश का त्याग और उपहित अंश का मात्र ग्रहण करते हैं, तो उपहित अंश मात्र लक्षार्थ माना जाता है। और उसी लक्षार्थ के लिए यहां पर मया शब्द का प्रयोग है। जो शोधित तोमर्थ से अभिन्न है, शोधित तोमर्थ होता है साक्षी कूटस्थ, और उस कूटस्थ से अभिन्न जो प्रत्यगात्मा है सबकी, उसी के लिए एक प्रकार से यहां तृतीयांत अस्मत् शब्द का प्रयोग है मया। उसी यहां अस्मत् शब्द का प्रयोग प्रत्यग अभिन्न ब्रह्म के लिए है, सबकी प्रत्यगात्मा के लिए है, ये कैसे ज्ञात हुआ। तो कहते हैं मया का जो विशेषण है अव्यक्त मूर्तिना, इस विशेषण से ज्ञापित होता है। व्यक्त कहते हैं नाम रूप से अभिव्यक्त अर्थ को, और नाम रूप से अभिव्यक्त है उपाधि, और अव्यक्त शब्द से लेना है जो नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं है। नाम रूप से अभिव्यक्त होता है वह इंद्रिय गोचर होता है, इंद्रिय का विषय होता है, इसलिए अव्यक्त शब्द का अर्थ निकलेगा इंद्रियागोचरम। अमूर्ति का अर्थ है रूप स्वरूप, तो अव्यक्ता अव्यक्ता मूर्ति यानी स्वरूपम यस्य मम सो अहम अव्यक्त मूर्ति तेन अव्यक्त मूर्तिना, ऐसी व्युत्पत्ति अव्यक्त मूर्तिना शब्द की करते हैं तो अव्यक्त मूर्ति शब्द का अर्थ निकलता है इंद्रिय अगोचर स्वरूप जिसका है वह इंद्रिय का विषय नहीं है, जिसका स्वरूप यानी जो पदार्थ इंद्रिय अगोचर है उसे अव्यक्त मूर्ति कहा जाता है। और ये अव्यक्त मूर्ति ना विशेषण है माया का, इसलिए वो अव्यक्त मूर्ति यानी अतीन्द्रिय वस्तु कौन है तो मैं हूं, माया का ये विशेषण होने से। तो जो अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है इंद्रिय अगोचर स्वरूप है वह उस स्वरूप वह है अस्मत् पदार्थ। तो अतीन्द्रिय स्वरूप अस्मत् पदार्थ है केनोपनिषद के अनुसार यत चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते इत्यादि श्रुति के द्वारा प्रतिपादित प्रत्यग अभिन्न चेतन, जिसे कहा जाता है न तत्र वाग्गच्छति न चक्षुर्गच्छति इत्यादि श्रुतियां जिसे इंद्रिय से अगोचर कह रही है, वही यहां पर अव्यक्त मूर्तिना मया इन दो तृतीयांत पद का अर्थ होगा। वो निर्विशेष ब्रह्म है और भगवान कह रहे हैं उस मेरे निर्विशेष स्वरूप से व्याप्त है। कौन व्याप्त है तो जगत। तो जैसे गीता का एक श्लोक भी गीता कहा जाता है, भारत का एक प्रांत भी भारत है, वृक्ष का वृक्ष की एक शाखा भी वृक्ष है, ऐसे जगत का कोई एकाद अंश परमात्मा के स्वरूप से व्याप्त होगा, इस प्रकार कोई कह सकता है। इसलिए कहा कि थोड़ा सा स्वरूप नहीं सर्वम, सर्वम का अर्थ है जितना भी कार्य कारणात्मक भोक्ता भोग्यात्मक जगत है वो सब का सब। तो इदम सर्वम जगत ये व्याप्य है और इस ये सारा जगत ततम यानी व्याप्तम व्याप्त है। तो कहा किससे व्याप्त है तो मया मेरे से व्याप्त है। आप कौन है तो अव्यक्त मूर्ति है यानी अतीन्द्रिय है। तो अतीन्द्रिय जो मैं हूं प्रत्यग आत्मा सबकी उससे ये सारा जगत व्याप्त है। सारा जगत कहने से प्रकृति तथा प्राकृत समस्त जगत लेना, अपरा प्रकृति भी और परा प्रकृति रूप जीव भी। अपरा प्रकृति है भोग्या, परा प्रकृति है भोक्ता। तो भोक्ता भोग्य दोनों भी और प्रकृति है मूल प्रकृति और प्राकृत है ये अब महत्तत्वादि ये सब के सब सर्वम इदम जगत शब्द से ग्राह्य है वे व्याप्य है और व्यापक है अव्यक्त मूर्ति मैं। तो ये व्यापक एक पदार्थ हुआ, भगवान ने अपने आप को व्यापक बताया अपने पारमार्थिक स्वरूप को, प्रकृति तथा प्राकृत जगत को व्याप्य बता रहे हैं। तो दो हो गए, एक व्याप्य हुआ एक व्यापक हुआ। तो ये इन दोनों में व्याप्य व्यापक भाव संबंध बनेगा, तो अद्वैत तो सिद्ध नहीं होगा, संबंध तो द्वैत में होता है। समस्त जगत जो व्याप्यत्वेन रूपेन यहाँ पर प्रदर्शित है और व्यापकत्वेन रूपेन बताया गया जो अव्यक्त मूर्ति भगवान का स्वरूप, ये व्याप्य व्यापक भाव इनका बता रहा है कि ये दोनों अलग अलग है, व्यापक अलग है व्याप्य अलग है, तो द्वैत ही होगा। तो द्वैत ज्ञान तो श्रेय का साधन हो नहीं सकता। इस प्रकार व्याप्य व्यापक भाव की प्रतीति पूर्वार्ध में हुई और व्याप्य व्यापक भाव रूपी व्याप्य पदार्थ को देख करके उसका व्यापक जो भेद है, बिना भेद के कोई संबंध नहीं होता, संबंध दुष्ट होता है। तो व्याप्य व्यापक भाव संबंध है परमात्मा और जगत में, का अर्थ परमात्मा और जगत ये दो पदार्थ है, तो द्वैत ही रहा। तो द्वितीया द्वय भयम भवति श्रुति तो कहते हैं, कहती है कि द्वैत से तो भय होता है, श्रेय थोड़ी होता, अभय थोड़ी, अभय है मोक्ष। अभयम वे जनको प्राप्तोसि, बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य जी ने जब जनक को आत्मबोध हुआ तो कहा अब तुम अभय स्वरूप को प्राप्त हो गए हो, निर्भय हो गए हो, भय का कोई हेतु तुम्हारे अंदर नहीं। और भय का हेतु होता है द्वैत बोध, द्वितीय द्वय भयम भवति, अभी भी द्वैत है यहाँ पर, व्याप्य व्यापक भाव का अर्थ। इस प्रकार की शंका जो द्वैतवादी तार्किक है, तर्क प्रधान, वे कर सकते हैं। उस आशंका का निराकरण करने के लिए तृतीय पाद में भगवान कह रहे हैं मस्थानी सर्वभूतानि, ये जो सर्वभूत है पूर्व में जिन्हें जगत शब्द से कहा है उन्हीं को यहां पर सर्वभूत शब्द से कहा जा रहा है। इदम सर्वम जगत शब्द से जिसे व्याप्यत्वेन रूपेन कहा गया था उसी को यहां पर सर्वभूत शब्द से लीजिए। जो पूर्वार्ध में इदम सर्वम जगत शब्द से कहा गया व्याप्यत्वेन रूपेन पदार्थ है वह मत्स्थ है, मयि तिष्ठन्ति इति मत्स्थानि, ऐसे सप्तमी तत्व समास करिए, मयि तिष्ठन्ति इति मत्स्थानि, तो मेरे में ये रहता है, इसलिए मत्स्थ है। और यहाँ पर भी मत्स्थ में जो मत शब्द है अस्मत् शब्द के स्थान पर समास में मत आदेश होता है, इसलिए मस्त का अर्थ है मेरे में, मत का अर्थ निकलेगा सप्तम्यंत मई, अस्थित स्थानी का अर्थ है स्थितानी, मेरे में स्थित है, का मतलब जैसे भ्रांति के समय सीप में चांदी स्थित है, रज्जु में सर्प स्थित है, आकाश में नीलिमा स्थित है, भ्रांति काल में जैसे, ऐसे भगवान कह रहे हैं कि जिसको हमने पूर्वार्ध में व्याप्य बताया है वह व्याप्य पदार्थ प्रकृति तथा प्राकृत जगत, भोक्ता तथा भोग्य जगत, वह रस्सी में स्थित सर्प के तरह मेरे में स्थित है, शीप में स्थित चांदी के तरह मेरे में स्थित है, आकाश में स्थित नीलिमा के तरह मेरे में स्थित है, सूर्य किरणों में स्थित जल के तरह मेरे में स्थित है का अर्थ हुआ मेरी ही सत्ता से सत्तावान सा भासता है, मेरे से अलग नहीं है। जैसे रस्सी में भ्रांति काल में प्रतीयमान सर्प रस्सी ही है, रस्सी से अलग नहीं है। सीप में प्रतीयमान चांदी वो सीप ही है, भ्रांति से वो सीप के क्या नाम चांदी के तरह सीप दिख रही है चाकचिक के रूप समानता के कारण। ऐसे अज्ञान अवस्था में अविद्या अवस्था में मैं ही इस रूप में विवर्तित हो रहा हूं। जैसे रस्सी के अज्ञान काल में रस्सी सर्प रूप से विवर्तित होती है, सीप चांदी के रूप में विवर्तित होती है, रूप रहित आकाश नीलासा प्रतीत होता है, जहां जल नहीं है ऐसे सूर्य किरणों में जल प्रतीत होता है, सूर्य किरणों का वो विवर्त रूप है। ऐसे ही अज्ञानी को अज्ञान मेरे पारमार्थिक स्वरूप के अज्ञान के कारण मेरा ही पारमार्थिक स्वरूप एक प्रकार से इस रूप में विवर्तित सा प्रतीत होता है, प्रकृति है उस स्वरूप का अज्ञान, और वह अज्ञान जिसकी बुद्धि में है पारमार्थिक स्वरूप का, उसे फिर ये सारा जगत दिखता है भूत शब्दित। इसलिए कहते हैं कि मत्स्थानि सर्वभूतानि, ये सब भूत मत्स्थ है, मेरे में रस्सी में स्थित सर्प के तरह स्थित है, मेरा विवर्त स्वरूप है। और विवर्त यानि अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अलग नहीं हुआ करती, इसलिए ये जो व्याप्य व्यापक भाव को लेकर के भेद प्रतीत हो रहा था, द्वैत प्रतीत हो रहा था, वह द्वैत नहीं समझना। कोई दूसरी वस्तु हो व्यापक और व्याप्य कोई दूसरी वस्तु हो स्वतंत्र सत्तावती, तब तो भेद माना जाएगा, ऐसा नहीं है। इसे मत्स्थानि सर्वभूतानि से बताया, कहा तब भी मयि तिष्ठन्ति इति मत्स्थानि, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो आधार आधेय भाव प्रतीत हो रहा है, व्याप्य व्यापक भाव भले न हो वो भी एक संबंध है आधार आधेय भाव। तो ये भूत शब्दित सारा जगत वो हो गया आधेय और आप हो गए आधार, तो जगत आधारत्व रूप संबंध आपके साथ यानी आपका उनके आप में जगत का स्वाधारत्व संबंध होगा, स्वाश्रयत्व कहो स्वाधारत्व कहो। इस प्रकार आधार आधेय भाव द्वैतवादी है, सहसा द्वैत में जिनका पूर्वाग्रह होता है वह पूर्वाग्रह छूटता नहीं है ना, तो व्यक्ति जिस विषय में पूर्वाग्रह है उसी अर्थ की सिद्धि के लिए कुछ न कुछ सोचता रहता है। तो कहा भले ही व्याप्य व्यापक भाव न होने से स्वयं ही होने से वो द्वैत नहीं कह रहा हूं, लेकिन यहां पर भूतों को यानी जगत को आधेय बता रहे हो और आप में स्थित बता रहे हो, मतलब आप आधार हो गए, तो आधार आधेय भाव को लेकर के भेद सिद्ध होगा। और दूसरी बात ये कहा कि ये सब के सब मेरे में अध्यस्त हैं और मैं इनका अधिष्ठान हूं। अधिष्ठान अध्यस्त पदार्थ की आत्मा हुआ करता है, आत्मा कहते हैं स्वरूप को, अध्यस्त वस्तु का पारमार्थिक स्वरूप वास्तविक स्वरूप हुआ करता है उसका अधिष्ठान ही। ऐसे अध्यस्त सर्प का वास्तविक स्वरूप रस्सी है, अध्यस्त चांदी का वास्तविक स्वरूप सीप है, ऐसे जगत का वास्तविक स्वरूप यानी आत्मा आप हो यदि, तो जगत की आत्मा आप हो गए। तो जैसे अज्ञानी को अज्ञान अवस्था में प्रतीत होता है कि शरीर में स्थित मेरी आत्मा है, ऐसे आप जगत की आत्मा है तो आप जगत में स्थित हैं। ये आत्मत्व जगद आत्मत्व जो मस्थानी सर्वभूतानी शब्द से एक प्रकार से बताया गया, तो जगत के अंदर जगत की आत्मा रूप आपका वास होगा। जैसे देवदत्त की आत्मा का वास देवदत्त के शरीर में होता है, ऐसे आप जगत की आत्मा है, जगत आप में अध्यस्त है का अर्थ, तो फिर जगत के अंदर आप स्थित हैं। तो जगत आश्रय हुआ, आप आश्रित हुए। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए ये चौथा पाद है कि न च अहम तेषु अवस्थितः। अहम यानी जो मेरा पारमार्थिक स्वरूप समस्त जगत का अधिष्ठान है, वह जगत में अवस्थित नहीं है। जगत कहीं आधार बने और मैं उसमें आधेय बनूं, ऐसा नहीं है। इसलिए तेषु अहम् न च अवस्थितः। तेषु शब्द से भी अध्यस्त पदार्थों को, सर्वभूत शब्द को, पदार्थ को लेना, जिन पदार्थों को मेरी ही सत्ता से सत्तावान सा बताया गया, मेरे में कल्पित बताया गया, उन पदार्थों में उनकी आत्मा के रूप में मैं आधार बन करके, क्या नाम, आश्रित बन करके, और भूत मेरे आधार बन करके स्थित नहीं है, मैं उनमें आश्रित नहीं हूं। अज्ञानी को जैसा प्रतीत होता है कि देवदत्त की आत्मा देवदत्त के शरीर के शरीर में है, शरीर आश्रय है, आत्मा आश्रित है, ऐसी जो अज्ञानी की दृष्टि है, वैसा मुझे नहीं समझना कि जगत की आत्मा होने के कारण जगत के आश्रित मैं हूँ, ऐसा नहीं समझना। इस अभिप्राय से कहते हैं कि न च अहम तेषु अवस्थित, तेषु यानी सर्वभूतेषु, अहम न आश्रित, न अवस्थित का अर्थ होगा। अज्ञानी को जैसा आश्रित प्रतीत होता है आत्मा देवदत्त का, देवदत्त के शरीर में आश्रित प्रतीत होता है, ऐसा जगत आश्रित में नहीं है। क्यों? तो असंग होने से श्रुति कहती है असंगो ही अयम पुरुष, जो जगत का अधिष्ठान है वह असंग है। संग यानि संसर्ग हुआ करता है समान सत्ता वाले पदार्थों में, तो मैं और जगत ये समान सत्ता वाले नहीं है। जैसे जागृत और स्वप्न के पदार्थों का आपस में कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि दोनों की अलग अलग सत्ता है, ऐसे प्रातिभासिक सत्ता वाला कहो या व्यावहारिक सत्ता वाला जो जगत है, उस जगत का और पारमार्थिक सत्ता वाला जो मैं हूं, मेरा वास्तविक कोई संबंध नहीं बनेगा। जैसे जागृत और स्वप्न पदार्थों का कोई वास्तविक संबंध नहीं होता, क्योंकि अलग अलग सत्ता है, ऐसे जिस अपने स्वरूप के लिए भगवान यहाँ पर अस्मत् शब्द का प्रयोग कर रहा है, तीन बार अस्मत् शब्द का प्रयोग हुआ ना इस श्लोक में, मया, मस्थानी और अहम्। एक समास में है मत, वो सप्तमे अंत है, मयी स्थितानी तिमस्थानी, मया तृतीयांत और प्रथमांत अहम्। इन तीनों प्रथमांत, सप्तम्यंत और तृतीयांत अस्मत् पदार्थ के रूप में भगवान अपने जिस स्वरूप को ग्रहण कर रहा है वो अव्यक्त मूर्ति स्वरूप है, इंद्रियातीत स्वरूप है, इंद्रिय गोचर है, वो अधिष्ठान है, वो पारमार्थिक स्वरूप है। और उस पारमार्थिक स्वरूप से व्याप्त जिस जगत को बता रहे हैं, जिस जगत को उस पारमार्थिक स्वरूप में अध्यस्त बता रहे हैं, उस जगत की या तो व्यावहारिक सत्ता मान लो या तो प्रातिभाषिक, पारमार्थिक तो है नहीं अविद्यक होने से, तो ये विषम सत्ता दो पदार्थ हो गए। इसलिए इनका आपस में वास्तविक संबंध नहीं बनेगा और पारमार्थिक सत्ता वाला दूसरा कोई पदार्थ है नहीं परमात्मा को छोड़ करके, अस्मत् पदार्थ के रूप में जिसको यहां बताया जा रहा है उसे छोड़ करके दूसरा कोई भी पारमार्थिक उसकी तरह सत्ता वाला नहीं है। इसलिए उसका किसके साथ संबंध बनेगा, फिर समान सत्ता पदार्थ के साथ ही संबंध होता है, और उसके तरह दूसरा कोई पारमार्थिक सत्ता वाला है नहीं तो वह असंग ही रहता हमेशा। उसे श्रुति कह रही है कि असंगो ही अयम पुरुष, और असंग होने के कारण वस्तुतः जगत के साथ न तो व्याप्य व्यापक भाव संबंध है, न तो आश्रय आश्रयी भाव संबंध है, न तो जगत की आत्मा होने के कारण अज्ञानी को जैसा शरीर देवदत्त के शरीर में देवदत्त की आत्मा स्थित प्रतीत होती है ऐसा कोई संबंध बनेगा, क्योंकि अज्ञानी तो शरीर की और आत्मा की समान सत्ता समझता है, समान सत्ता समझ करके शरीर को आश्रय और आत्मा को आश्रित समझ लेता है, उसके दृष्टि में बुद्धि ही आत्मा है। कई लोग शरीर को ही आत्मा मानते हैं, कुछ लोग इंद्रियों को आत्मा मान लेते, कोई प्राण को आत्मा मान लेते, कोई मन को ही, कोई बुद्धि को, तो जो शरीर में स्थित समझ रहे हैं उनके दृष्टि में आत्मा पदार्थ बुद्धि है, और वो बुद्धि भी व्यावहारिक सत्ता वाली है, शरीर भी व्यावहारिक सत्ता वाला है, तो वो बुद्धि रूपी आत्मा का आश्रय तो शरीर बन सकता है, उनकी वो वास्तविक स्वरूप का ग्रहण न होने के कारण ना समझ है, बुद्धि को ही आत्मा समझ करके आश्रय आश्रय भाव मान रहे हैं, आश्रय आश्रय भाव। तो लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि तेषु अहम् न अवस्थित, जिस समय उस समय अहम् पदार्थ है पारमार्थिक सत्ता वाला स्वरूप, और तेषु पदार्थ है व्यावहारिक सत्ता वाला जगत, इन दोनों में विषम सत्ता होने से आश्रय आश्रयी भाव संबंध वास्तविक नहीं बनेगा, इसलिए मैं असंग ही हूं, और असंगता के कारण ये क्या नाम, न तो मुझे जगत के आश्रित समझना, न तो जगत को वस्तुतः मेरे आश्रित समझना। आगे कहा जाएगा नचमस्थानि भूतानि, से जगत भी प्रातिभाषिक अवस्था में भ्रांति में मेरे में प्रतीत हो रहा है, वह वस्तुतः मेरे में स्थित है ही नहीं। जहां सर्प प्रतीत हो रहा है रस्सी में, वस्तुतः वहां पर वो सर्प है ही नहीं रस्सी में, क्योंकि कोई वास्तविक रस्सी से अलग सर्प है ही नहीं। रस्सी ही जब वहां रस्सी में सर्प का निषेध करते हैं, कहा जाता है कि उसमें वास्तविकता ही नहीं, प्राकृतिक मात्र है वो। तो भाष्य को देखिए, मया एने मम यह परो भाव तेन, तो मया यहां पर तृतीयांत अश्मत शब्द मया करके जो प्रयुक्त है उसमें भगवान मया शब्द का प्रयोग करते समय मैं के रूप में विवक्षा कर रहे हैं जिस स्वरूप की, उस स्वरूप को बताया भाष्कर भगवान ने कि मम यह परो भाव, भाव का अर्थ होता है स्वरूप और परह का अर्थ है उपाधि से रहित निरुपाधि, कार्य उपाधि स्वरूप है भगवान का, स्थूल कार्य उपाधि विराट तत्पद का वाचार्थ, सूक्ष्म कार्य उपाधि हिरण्यगर्भ, कारण उपाधि ईश्वर, ये तत्पद के वाच्यार्थ है तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत। इनमें जो उपाधि है स्थूल कार्य समष्टि पूरा जगत, सूक्ष्म कार्य जो अपंचकृत पंच महाभूत और उनका परिणाम रूप समष्टि सूक्ष्म शरीर, और कारण उपाधि माया त्रिगुणात्मिका, इनसे भागत्याग लक्षणा द्वारा विविक्त, इन तीनों का तो व्यतिरेक त्याग और ग्रहण है उपहित का, इन तीनों से रहित जो स्वरूप होगा वो होगा चैतन्य मात्र, वो है परमात्मा का परह भाव। तो मम यह परो भाव, यानी मेरा जो उपाधि से विविक्त स्वरूप है, निरुपाधिक स्वरूप है, उसके लिए यहां पर अस्मत शब्द का प्रयोग है, वह अहम पदार्थ है यहां पर मया करके, इसलिए तेन यानी तेन स्वरूपेन निरुपाधिकेन स्वरूपेन मया का अर्थ निकलेगा। तो ततम का अर्थ करते हैं व्याप्तम, यानी पाठक्रम के अनुसार एक एक पद का अर्थ भाष्कर भगवान बता रहे हैं। तो ततम का अर्थ बताया व्याप्तम, और वो पदार्थ कौन है जो व्याप्त है, तो जिसमें व्याप्त है वो पदार्थ बताया जा रहा है व्याप्य को, कि इदम सर्वम इदम जगत, ये सारा उपाधि रूप जगत मेरे निरुपाधिक स्वरूप से व्याप्त है, ये व्याप्य है जगत और व्यापक है मेरा वो स्वरूप। उस स्वरूप का विशेषण है मया पदार्थ का अव्यक्त मूर्तिना, उसका अर्थ कर रहे हैं न व्यक्ता अव्यक्ता, ये नहीं तत्पुरुष समास है, अव्यक्ता में मूर्ति का विशेषण है ना, फिर कर्मधारय समास अव्यक्ता पद और मूर्ति पद में है, इसलिए पहले अव्यक्ता पद में नए तत्पुरुष समास हुआ न व्यक्ता अव्यक्ता। मूर्ति का अर्थ कर रहे हैं स्वरूपम, बहुरी समास का विग्रह है, अव्यक्ता मूर्ति यस्य मम सो अहम अव्यक्त मूर्ति, तेन मया अव्यक्त मूर्तिना, ऐसा विग्रह होगा। तो बीच में मूर्ति शब्द का अर्थ बताया स्वरूपम, तो अव्यक्त है स्वरूप जिसका, उसे अव्यक्त मूर्ति कहेंगे। इसलिए कहते यश मम, जिस मेरा स्वरूप अव्यक्त है उस मुझे कहा जाता है अव्यक्त मूर्ति। उस अभिप्राय से कहा कि स अहम यानी वह मैं अव्यक्त मूर्ति हूँ, और तेन मया यानी अव्यक्त मूर्ति ना मया, इदम सर्वम जगत व्याप्तम ततम, यानी ऐसा एक वाक्य बनेगा। तो तेन मया अव्यक्त मूर्तिना, पूर्व के साथ अन्वय करना, इदम सर्वम जगत व्याप्तम, ऐसा। तो अव्यक्त मूर्ति शब्द का शब्दार्थ बता करके तात्पर्य अर्थ बता रहे हैं कि करण अगोचर स्वरूपेण अव्यक्त मूर्तिना का अर्थ है। करण कहते हैं इंद्रियों को, और इंद्रियों का जो विषय होगा उसे कहा जाता है करण गोचर। गोचर शब्द का अर्थ होता है विषय। तो इंद्रिय से गृहित होने वाले पदार्थ को कहा जाता है करण गोचर, और जो इंद्रियों से गृहित नहीं होता उसे कहा जाता है करणागोचर। अगोचर यानी अविषय, गृहित न होने वाला। तो इंद्रियों से गृहित न होने वाला जो मेरा स्वरूप है, उस स्वरूप से ये सारा जगत व्याप्त है। तो करण अगोचर स्वरूपेण मया इदम सर्वम जगत ततम, ये पूर्वार्ध का एक वाक्य बना। अब उत्तरार्ध की व्याख्या करता है। तो पूर्वार्ध को सुन करके भेदवादी के बुद्धि में भेद सिद्ध करने के लिए, द्वैत सिद्ध करने के लिए एक कुतर्क आ गया कि जगत व्याप्य है, परमात्मा व्यापक है, तो व्याप्य व्यापक भाव का अविनाभावी जो द्वैत है, भेद है, वो जरूर होगा। अविनाभावी कहा जाता है व्यापक को, है ना, यानी जिसके बिना संबंध सिद्ध न हो। द्वैत के बिना संबंध सिद्ध नहीं होता, संबंध द्विष्ट होता है। द्विष्ट कहते हैं द्वयोहो तिष्ठति ति द्विष्ट, ऐसे आश्रमस्थ कहते हैं आश्रम में रहने वाले को, घर में रहने वाले को गृहस्थ, ऐसे द्विष्ट कहते हैं दो में रहने वाले को। तो दो होंगे तभी संबंध होगा। तो आपने जगत और आप में व्याप्य व्यापक भाव संबंध बताया का अर्थ हुआ कि जगत अलग है, आप अलग हो। इस प्रकार की शंका का निराकरण करने के लिए तीसरा पाद है ना, मस्थानि सर्वभूतानि, उसकी व्याख्या कर रहे हैं भाष्कर भगवान कि तस्मिन् मयि अव्यक्त मूर्तौ स्थितानि इति मस्थानि। ये मस्थानी पद का विग्रह है। मयि स्थितानि मस्थानि, मयि तिष्ठन्ति इति मस्थानि, ऐसा विग्रह। और उसमें मयि शब्द से ग्राह्य है ये भगवान का अव्यक्त मूर्ति स्वरूप। इसलिए तस्मिन् अव्यक्त मूर्तौ मयि स्थितानि इति मस्थानि, ऐसा विग्रह भगवान ने बताया। तो मेरे उस निरुपाधिक स्वरूप में ये सब प्राणी स्थित है, सारा जगत स्थित है। सर्वम जगत शब्द से जिससे लिया गया था उसी को सर्वभूतानि शब्द से ले रहा है। तो सर्वभूतानि पदार्थ बताया जा रहा है ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि। स्तंभ कहते हैं 84 लाख प्रकार की योनि में सबसे निकृष्ट योनि को। योनि कहते हैं भोगायतन शरीरों को। तो ये जो भोगायतन स्थूल शरीर है 84 लाख प्रकार के हैं, उनमें सबसे निकृष्ट जो शरीर है वो है स्तंभ नाम का। स्तंभ और स्तंभ में अंतर है, भ और ब का। भ होता है तो स्तंभ कहते हैं खंभे को, और स्तंभ है तो ब होता है तो योनि है। एक जैसे मनुष्य योनि है, पशु योनि है, गाय भैंस आदि, ऐसे एक सबसे निकृष्ट योनि है शरीर है स्तंभ शरीर, और सबसे उत्कृष्ट शरीर है ब्रह्मा जी का शरीर। तो सर्वभूत शब्द से ब्रह्मा जी से लेकर के सबसे निकृष्ट जो शरीर है स्तंभ, वहां तक सब प्राणियों को लेना सर्वभूतानि शब्द से। इसलिए सर्वभूतानि शब्द का अर्थ भाष्कर भगवान करते हैं कि ब्रह्मादीनि स्तंभ पर्यंतानि, ब्रह्मा जी से लेकर के स्तंभ पर्यंत जितने भी भोक्ता हैं, कार्यक्रम संगात धारी प्राणी, और ये उपलक्षण है उनके भोग्य जगत का भी। सर्वम जगत से तो भोक्ता भोग्य दोनों को लेना है, ये दोनों भी मस्त हैं, यानी मेरे में स्थित हैं। कैसे स्थित हैं? तो जैसे रस्सी में सर्प स्थित है, शीप में चांदी स्थित है, अध्यारोपित है, ऐसे सब के सब मेरे में अध्यारोपित है, कल्पित है। और कल्पित का वास्तविक स्वरूप उसका अधिष्ठान हुआ करता है। ये आगे कह रहे हैं कि नहीं निरात्मकम किंचित भूतम व्यवहाराय अवकल्पते, अतो मस्थानि एने मया आत्मना आत्मवत्वेन स्थितानि, अतो मयि स्थितानि इति उच्यन्ते। तो कहते हैं जो निरात्मक वस्तु है, निरात्मक कहा जाता है अत्यंत असत पदार्थ को, जैसे आकाश का पुष्प, किसी का स्वागत करना है माला पहना करके तो आकाश के पुष्पों से कोई माला बना करके स्वागत नहीं किया जा सकता। जिन पुष्पों से माला बना करके स्वागत करते हैं, गुच्छा बना करके हाथ में दे सकते हैं फूलों का गुलदस्ता, तो माना जाता है उन फूलों से व्यवहार किया जा रहा है, वे व्यवहार योग्य है। आकाश के पुष्पों से माला बना करके या गुलदस्ता बना करके किसी को भेंट नहीं किया जा सकता, तो आकाश के पुष्प को कहा जाता है व्यवहार अनर्ह, निरात्मक होने से। वंध्या पुत्र से किसी की सेवा नहीं कराई जा सकती, क्योंकि वंध्या पुत्र ही नहीं। ऐसे जो निरात्मक वस्तु होगी, वंध्यापुत्र, आकाश का पुष्प, मनुष्य के सिंह, खरगोश के सिंह, ये सब निरात्मक पदार्थ है, अत्यंत असत पदार्थ है, उनसे कोई व्यवहार नहीं होता। तो ये कहते हैं, यानी एक नियम बताया जा रहा है कि नहीं निरात्मकम किंचित भूतम, भूतम यानी वस्तु, कोई भी वस्तु जो अत्यंत असत है वह व्यवहाराय न अवकल्पते, वो किसी उस वस्तु से, अत्यंत असत वस्तु से किसी व्यवहार की सिद्धि नहीं हो सकती, व्यवहार में उसका उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए, और व्यवहार तो हो रहा है अनुभव से, अनुभव सिद्ध है व्यवहार जगत में, भोग आदि व्यवहार हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए व्यवहारास्पद जो ये प्राणी है, जगत का जो व्यवहार अवस्था में व्यवहार हो रहा है, उन्हें आकाश पुष्पादि के तरह भी नहीं कहा जा सकता। आकाश पुष्पादि जो निरात्मक है उनसे कोई व्यवहार नहीं होता, और जिनसे व्यवहार हो रहा है तो मानना पड़ेगा कि वे निरात्मक नहीं है, अत्यंत असत नहीं है, सर्वथा सत्ताहीन नहीं है, सत्तावान है। तो फिर सत्ता या तो दो प्रकार से होती है, अपनी स्वयं की हो सकती है, नहीं तो किसी की सत्ता से सत्तावान जो होता है वो भी उधार सत्ता लेकर के व्यवहार कर सकता है। अपना मकान नहीं है तो बिना मकान के रह नहीं सकते, तो किराए का मकान लेकर के रहते हैं। तो रहना रूप जो व्यवहार हो रहा है वह किराए के मकान में भी होता है, अपने मकान में भी होता है। ऐसे ये बिना सत्ता के कोई व्यवहारास्पद नहीं होता। तो और सत्तावान तो मात्र एक ही है, सदैव सौम्य इदमग्रासित एकमेवाद्वितीयम् वेदांत सिद्धांत के अनुसार। और बाकी प्रकृति और प्राकृत जगत, भोक्ता तथा भोग्य, ये व्यवहारास्पद है। और वो अद्वैत एकमेवाद्वितीय जो है उसमें कोई व्यवहार नहीं है, क्योंकि द्वैत में व्यवहार होता है, और जिनमें व्यवहार हो रहा है उनकी अपनी कोई सत्ता है ही नहीं। इसलिए निरात्मक होने से व्यवहार नहीं होगा तो उन्हें मैं सत्ता दे देता हूं व्यवहार योग्य बनाने के लिए। इस अभिप्राय से कहते हैं अतो मस्थानी, और मस्थानी का अर्थ निकलेगा मया आत्मना आत्मवत्वेन स्थितानि, ये मस्थानी का अर्थ है। मैं आत्मा हूं यानी एक सत्तावान वस्तु हूं, और मेरी सत्ता से ही ये भोग्य तथा भोक्ता रूप से प्रतीत होने वाला जो जगत है यह भोग्य भोक्ता रूप व्यवहार योग्य बन रहा है, मेरी सत्ता से सत्तावान बन रहा है, उसकी अपनी कोई सत्ता नहीं है। इस अभिप्राय से मस्थानी शब्द का प्रयोग है कि मया आत्मना आत्मवत्वेन स्थितानि, आत्मवत्वेन स्थितानि का अर्थ है सद्रूप से स्थित है। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं ना, यन माया वसवर्ति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा, यत् सत्वाद अमृषैव भाति सकलम यथा हेर यथा रज्जो अहेर भ्रम। तो रस्सी में सर्प जैसा अपनी सत्ता से सत्तावान नहीं, अपितु रस्सी की सत्ता से सत्तावान सा प्रतीत हो रहा है, सत्सा प्रतीत होकर के डराता भी है। जैसा वास्तविक सर्प डराता है, ऐसे भ्रांत पुरुष को रस्सी की सत्ता से सत्तावान सा प्रतीत होने वाला सर्प भी डराता है, भय का हेतु बन जाता है, वो भ्रांत पुरुष उस सर्प को डरता है। ये डराने का हेतु बनना ही व्यवहार योग्य बनना है वास्तविक सर्प की तरह। ऐसे चांदी, वास्तविक चांदी यदि किसी को मिल जाए तो वो खुश हो जाता है, ऐसे सर्प क्या नाम सीप में सीप की सत्ता से सत्तावांसी प्रतीत होने वाली जो चांदी है, भ्रांत पुरुष को जब तक ये भ्रांति है कि ये चांदी है करके, और उसके लिए वो दौड़ाती है, सीप उठाने के लिए कोई दौड़ता नहीं है, तो वो जो सत रूप से प्रतीत हो करके दौड़ाना, दौड़ाने में हेतु बनना, प्रवृत्ति का हेतु बनना, वो चांदी का व्यवहार योग्य बनना। ऐसा व्यवहार योग्य निरात्मक चांदी नहीं बनेगी, असत चांदी नहीं बनेगी, वो सत चांदी बनती है। तो ऐसे सारा जो जगत है, इस जगत में जगत के भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो जीव प्रवृत्त हो रहा है, दिन रात साधना कर रहा है, परिश्रम कर रहा है, वह कोई आकाश पुष्प के तरह सर्वथा निरात्मक शब्दादि विषयों की प्राप्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहा है, उनके दृष्टि में वो सत्य है, इसलिए यही व्यवहारास्पदत्व है। और ये जो व्यवहारास्पद वो बन रहे हैं इसका अर्थ है सात्मक है, तो उनकी अपने सात्मक का अर्थ है सत्य, और उनमें अपनी सत्ता तो है नहीं, तो मेरी ही सत्ता से सत्तावान से होकर के अपनी प्राप्ति के लिए भोक्ता जो प्राणी है उनको उन भोग्य पदार्थों की प्राप्ति की साधना में लगाए रखते हैं, उनके वो प्राप्य बन करके प्राप्यत्व रूपेण प्रतीत होकर के इस अभिप्राय से लिखते हैं कि मस्थानी यानि मया आत्मना आत्मवत्वेन स्थितानि इति मस्थानी, ऐसा लगाना, अतो मयि स्थितानि इति उच्यन्ते, मेरी सत्ता से सत्तावान से प्रतीत हो रहे हैं इसलिए इन्हें मेरे में स्थित कहा जा रहा है। अब ये कहा कि मैं इन सबका आत्मा हूं यानी सत्ता प्रद हूं, तो आप यदि आत्मा हैं तो अज्ञानी को अज्ञान काल में देवदत्त के शरीर में देवदत्त की आत्मा स्थित प्रतीत होती है, ऐसे इन सर्वभूत शब्दित प्राणियों में तथा भोग्य पदार्थों की आप आत्मा होने से उनमें स्थित हो जाओगे, या आश्रय बन जाएंगे, आप उनके आश्रित हो जाओगे, ऐसा सिद्ध होगा आश्रय आश्रय भाव। इस प्रकार की शंका किसी के मन में हो रही है उसका निराकरण चौथे पाद से किया, न चहंतेषु अवस्थित, इसकी व्याख्या है कि तेषां भूतानां अहम् एव आत्मा, उन प्राणियों की मैं ही आत्मा हूं यानि सत्ता प्रदायक हूं, इति अतः तेषु स्थित इति मूढ़ बुद्धि नाम अवभासते, तो उन प्राणियों की आत्मा मैं होने से उन प्राणियों को मैं उन प्राणियों में स्थित सा प्रतीत होता हूं, मूढ़ जनों को मूढ़ बुद्धि नाम, इसलिए विशेषण दिया है, किनको प्रतीत होता हूं ऐसा, तो मूढ़ बुद्धि नाम अविवेकी नाम, इसीलिए उन अविवेकियों को प्राणियों में स्थित सा मैं प्रतीत हो रहा हूं, तो मैं अपने आप को कह रहा हूं कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं, ऐसा उनके उस भ्रांति को निवृत्त करने के लिए कि अतः ब्रवीमि, इसलिए मैं कहता हूं, भगवान कह रहे हैं कि न च अहम तेषु भूतेषु अवस्थितः, न च में चकार अवधारण अर्थ में है, एव अर्थ में, तो न च का अर्थ है नैव, और नैव का अन्वय करो अवस्थित के साथ, नैव अवस्थित यानी अवस्थित हुई नहीं, ऐसा अर्थ निकलेगा। तो तेषु भूतेषु, इसमें तेषु ये सर्वनाम पूर्वोक्त भूतों का परामर्शक है, मूर्तवत संश्लेषा भावेन, तो जैसे क्यों आप उन प्राणियों में स्थित नहीं हो, तो कहते हैं जैसे मूर्त पदार्थों का नाम रूप से अभिव्यक्त पदार्थों का समान सत्ता वाले होने से वास्तविक संबंध बनता है, ऐसा मेरा और इन प्राणियों का वास्तविक संबंध नहीं है, क्यों, ये प्राणी तो मूर्त है जगत और मैं अव्यक्त मूर्ति हूं, अव्यक्त हूं, और अव्यक्त होने के कारण नाम रूप से रहित होने के कारण मैं असंग हूं, कहीं किसी से संश्लिष्ट नहीं हूं, ये यहां पर कह रहे हैं कि मूर्तवत संश्लेषा भावेन, मूर्त पदार्थों का जैसे आपस में समान सत्ता वाले होने से संश्लेष यानी संबंध बनता है, ऐसा मेरा इन मूर्त जगत के पदार्थों के साथ संबंध नहीं बनेगा, क्योंकि मैं अव्यक्त मूर्ति हूं, यानी विषम सत्ता है हम जगत और मैं। जगत की तो प्रातिभाषिक सत्ता है, मेरी ही उधार ली हुई सत्ता है जगत के पास, प्राणियों के पास, और मैं अपनी सत्ता से सत्तावान हूं, तो दोनों का कैसे संबंध बनेगा? नहीं बन सकता। तो आकाशस्य अपि अंतरतमो ही अहम्। तो आकाश भी सूक्ष्म होने से, अव्यक्त होने से, आकाश का भी वस्तुतः किसी से संश्लेष नहीं बनता। पक्षी आकाश में उड़ते हैं तो किसी भी पक्षी के पद चिन्ह आकाश में देखने को नहीं मिलता, और पृथ्वी व्यक्त है, मूर्त है, पृथ्वी पर चलते हैं, पृथ्वी पर पद चिन्ह चलने वाले मनुष्यों के, गाय आदि के देखने को मिलता है, ये संबंध बनना है। और ऐसे आकाश के साथ किसी का संबंध नहीं बनता। तो जब आकाश एक प्रकार से व्यावहारिक सत्ता वाला होने पर भी अव्यक्त होने से जैसे असंग है, तो मैं तो उस आकाश का भी अधिष्ठान होने से, आकाश से भी अंतरतम हूं। तो आकाश सबके अंतरतम अंतर होने से जैसे आकाश का किसी से संश्लेष नहीं, और उस आकाश से भी अंतरतम जो मैं हूं, उस मेरा इन प्राणियों के साथ क्या संबंध बन सकता है? नहीं बन सकता। एक कैमुतिक न्याय से असंसर्गत्व, असंगत्व दिखाने के लिए ये कहा कि अंतरतमो ही अहम्। आगे कहते हैं, नहीं असंसर्गी वस्तु क्वचित आधे भावेन अवस्थितम भवति। ये असंगता क्यों बताई जा रही है? ये दिखाने के लिए कि जो असंग होता है वह कहीं पर भी आधे रूप से स्थित नहीं होता। वो कोई, उसका कोई आश्रय हो और वह उस आश्रय में स्थित हुआ हो, ऐसा नहीं होता। आधे असंग वस्तु नहीं बनेगी, ससंग वस्तु, व्यक्त वस्तु ही बनेगी, मूर्त वस्तु बनेगी आधे। इसलिए मूढ़ व्यक्ति की यह भ्रांति है कि देवदत्त की आत्मा देवदत्त के शरीर में आधे है, शरीर आश्रय है, ऐसे सारे जगत की आत्मा आप हो तो आप सारे जगत में आधे होंगे, ये भ्रांति मानी जाएगी। मैं असंग होने से कहीं पर भी आधे भाव से नहीं रह सकता, ये दिखाने के लिए असंग बताया है। ओम पूर्णमदः।